love to love you, baby. Love to love you, baby. Love to love you, baby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.